کمی چوچو کش رادوی اوی ماویشی چاک برگری کرد. پنجوره چوچو بسر کلتوی گرای و با پای تخد. به هاوریتی سرکد عبدالرحمن و هر دو هاوری که پالوانیتیان نوان لکاتی چنگ دا. بلام عبدالرحمن نیده زانی او روداو نزیشی دکاتا ولوی نوری خوی دابید با روبرو بونوی چوچو. زور سپاسی کارم از نکانت دکم کل زنگ دانوانده چو چو سپاس با تو جناب امپراتور با عبدالرحمن پیب ناسیلم که ارمتی دام خوشحالم ای سر کرده گنت جوی بیستی ازایتی و مردایتی بوی ما پیروزا سپاس دکم گورم رایش کارم لشار ازایی میجوی باو با پیران من پیرا گیندم که تو لخیزانش نوداری دایکم پیرا گیندم که خواه خیزانی خانقان بناو بانگن با هوی میجو پاکیان گورم یعنی تو لو خزانه با پیرت پیم وای بم که چی گوری هبو دی جنابی رایش کر سرزلکه بخوی نوا دی بله گورو خواه خزانی خاقان با پیر گوری نوی نظام بوا سوارده کوری هبوا کوری حوتم یعنی ناوي امين بوا اوش حوض من دالي هبو كيشك لو انا بابير عبد الرحمن بوا امين داري نيني امبراطوري بابير تام بوا زا او باوشي عبد الرحماني بوا سوارتاشي شلياتو بوا اوش عبد الرحماني كريتي كيسال للاي زناب توستاوا كواتي ايشك لها ولد بسوزا كان من مالي زناب امبراطور اوش اكا خوش علي امو مانا بالي عزيزكم عبد الرحمن ایم میجوی چی هواش من هیام اما شتی سیره وانیا هواش شرفی چی جوری بومن تو دبیت ارمتی داری دست راستم تو تو آقا داری عبد الرحمن با جانی پارزه چون که ولای من کسی چی پای برزه بس از ساو زن امپراتور تو شایسته همون رزوبلو پایش عبد الرحمن باو شجوانکان هز با پای برزی و شانازی دکم جناب امپراتور پیویست بم بونه و آهنگ بجرین هر ام شو دبی آهنگ جا گوره لسه شرفی عبدالرحمن بجرین زور چاکم آماده بن بو آهنگ جران گورم من دترسم لدورو برمانو دشترسم عبد الرحمن بقريتا اندامي جي قوري لا امبراطور لحسابي بن كيتو سرنزت ندعو امبراطور صلى بالخاطر عبد الرحمن آهنگ دجري لبرا وي عبد الرحمن لباي تقطع او نجست فوش خوما تهيز بدو ضليناكات ضل نيابا تأكيد اما راس تبالام سيلا دا صلاة قثنا دزدك الى زيات امبراطور نامي وجم لو شي اوا بشانقوي زور كسي درستوز هنشوين كوتي امبراطورن بله بناوی او داده بیت ساما کراو بی ملی بوی حزده کم امپراتور و عبدالرحمن داود بکم بو چوه؟ بو گستش راو کردن دور لپایت خد او کاتا اوی بیری لیده کموا دیتا دی هاوریتید کم گورم ملی دبی اول تک گوری سپابن آماده بن دی لیه چگل چلگه کانی راو کردن پیش برچه سوار ساچی و لیه هاتوی دستی پی کرد. چو سواری اسپکهی بوله تگ امپراتور دابو. داوای افسر دل سوزکانی کرد که هوشیار بن لپاسوانی کردنی امپراتور. همزا سرنزه نداو که تیرو کمانکه امپراتور چو دبریس چیرتو ها؟ دنگ نزم که حکمت با امپراتور جویلی نوی. بیا دنگ با. هرشی با برا عبدالرحمن. باشا بيكاي اوه هاسكا فرمو بالي هاتوي تبينين تسوتسو قمشا بيكاي ها تيري الجزيرين او تيري امبراطورا ايوه هلن من اسكم كوزنك امبراطور تو تیره هاویش چلی اتوی سر کده چو چو اول سای امپراتور تیره که ایتی دی با ورزشه چی تر بکنی دی اری اپی اوه سرم نکن عزیز دی خوش نابم امپراتوری خزالت کد هر وقت بلی او فرمان را بید نبی اول سر بچه با چینه تیرست کارک بکم عبدالرحمن ایما نه تو این نمره رو بروی چوچو بینوا چون که هوشیاره و شوین کوتای زوره بوی نمهش تو هیز بکید او راز نیا اگر او کاتکاری کم بکرده بسطی دا زال دبوید چیت نه تو انم نو هلس کوتانی چوچو بیدنگ بم حولی داله برامر دارو دستکی دا بیسل مینه که او به هسترن امپراتور تو پیاویش دلسوزی حمزه بلان چی داله ایما کاریک من بکرده امپراتور زیانی پی ندکوت او کاتای ایما گونه بار دبوید لقصه كانم تيدا جاي حمزة ببور يا عبد الرحمن قوم لخيال نبو قيدناك لبرجمه دي ايما بو ككس هستي بيناك دي اوكاد بلام خوش حالم بهوي ايما و امپراتور هي زيانه شي بيناكود امپراتور نيتواني چيتر برگي او سوكاياتي پيكر ني چو چو بگريد بويا برياري دا خوي لي رزگار بكاد و اما بستن یه روشی نهینی نر بولای سر کرده هیز خوب خود کرکن تانگ شانگو اویج یک سر حت خزمت امپراتور امپراتور ایج نامه چی نهینی بو کردن نیو پشتین ایک تاکو چو چو پی نزانه من هر دم لخدمتی زناب تان دام گورم من زور پیوستم با توی تانک من منت باری توم لروشگاری چی تنگانه دا او روشم هر دم لیاده که تو لپای تخت بحانام و هاتیو منت گهنده کشک کونکم او ارچی سرشان منه من هر دم خدمتکاری زناب تانم گورم تو چاک دزانی ایمه او امپراتوره تمن چندین سال پارستو و خوین من لپیناوی دار رشتو تابی پاریزین پیویست هر دم لپیناوی دار تیب کشینو او اولات منه که خوش منده بی بلام زور دلتنگم که تک اوه با پشو کاوی ده بینم لگل اوش دا من هر دم هست بخجالت باری دکم اوش لبر اوه که ده بینی من بومت بو کلاشوشه یک بدستی چوچو او پیاو فیلبازهی که دیوی ده صلاتی خوی زال بکات ده زانم تو دلتنجی منیش آمادم هر چی لطوانم دا بید بیکم بو ارمتی دانی زناب تان تو پیاوی چی آزای امیدم پیته بردوام او قاپوت پشتینه دیاری بید لمنو با تو زور سپاس دکم جنابی امپراتور او شرف با من پیویست چاک بی پشکنی تانک تیگهشتی؟ بله لوانه امپراتور بترسی دبی چیلنی او پشتینه دابی راست پیر پیاو من لخزمت تان دام گورم من لمیجه نمدی سرانی او کشکم کهی او قابوتا چیه لدستت ها؟ امپراتور بدیاری پی بخشیم لگل او پشت دینه دا چون که من ندجی اخی بواند زگاو مو او کاتی لپایتختی نوی کس ما کردو چویم با پایتختی سرچی بلان با چی دوائی او ماو درود رجه تازه امپراتور ببیری ها تو توا نزانم امپراتور خوی سر پشکا که دیاری ده بخشه او قصه تاوا دکره سری دیاره کد کم نتوانم چون نتوانی داو کاری کم را دکیوا ایتم نگو توا فرمو راتونه برانبر او قابوتا ایا بو مسیو ترنیله تو بده بمن نه تکلی دکم گورم ام دیاری امپراتورا تو هر دم قسم رد کی تو هی سدنیو پشتینه ک عشر ردا وا اگر هر سوری لسن بردنی او ددمه انا خیر تنها غلطم دغلا کردی عیب پیو دیاری خالص زود بکات وانی ا دیاری چی بنل خاط ساق بی پاریزه ها بس دکم گورم لیم ببورا بابونی پیاوی چی خو پرستی وکو چو چو نتوانیم با آرامی بجین پیاوی چی فیلباز و ترسناکا همو کاریک دکاد لپیناو بر جوندی خویده بلا من کاتک بیر لو کارم از نکانی بابو با پیرانم دکم بوا زور هست بشر مزاری دکم لو بارو دوخت جواره که ولاد بخوی و دبینه دعوات لیدکم گشت پیوانی دلساز آگه در بکیوا اوانی ایمان خوش دوی تاکو بسر چوچو خراپکانی دا زال بی بمزوره همو سر کرده دلسازکانی ولاد که بونو و پیمان نامه چیان بخوین مار کردو پیمانیان دا لسر دلسازی تاکو اگر بمردنیشیان جه بجه بید لم شوده تانگ شانگ سردانی سر کرده عبدالرحمنی کرد لمالی خویده سیاری کمیه دمیوی لباره ولید بپرسم لو روشه کوادر توین براو کردن حمزه دستی خسته سرشم شیرکی وانیا چو چو بمی زانی بوی دلیم لوانی بیدنگ نبی بوی باورم پی بکا عبدالرحمن تانگ شانگ بفرمانی چو چو هاتو دی کشم باشا راستیکت بوده جرمو حمزه لحلوی سکه چوچو تو رو برانبر امپراتورو ویسی بی کشه اگر همو کسی بمزوره امپراتوریان خوش بیسته وکو حمزه ولاد بمزوره بسر ندهد شتی چی گرین گت پینیشان بدم عبدالرحمن سیر که ها پیمان نامه بخون نور کراو نامه چی نیه نیم لی امپراتورو پیگه ایشت ویسر کرده خوان بریاره کنم کل کرده و تاو کوچو تر بکشین تو که پیاوی چی ترسناک بود و روشی ولاد تکای عبدالرحمن دنگت بخواد تاو کنم نوزه کرده کن امیدیو نویا دی من لپال ایوان من تاک دمسانی تو لپال راسی دی تو که سر کده چی بشرف و بوفای بلای عبدالرحمن امو من یو من ویا و کارم کن ارو امنی تاو رنی و سیموی تزور عبدالرحمن پیان گابرژن به هوشیاری و دبی کار جواب کن آمانزکم هم بچاکی بپیچین دیگه ایش دی؟ سکت راست منیش همیان و اگدار دکم و تاو که هوشیار بین لگو تاو کرداریان دم ماوی اکا پیگ نگیشتین عبدالرحمن بستوم تو زور بی کات کاند بکار کردنو سدانی کردنی شلگر بیت سر. بله من حزل کاری کشتو کالی دکم لما وی کات بیش کنم دا. زیگل وش کار کردن بسوده بود تندروستی. من وای بودم تو گرنجی باشتی لعوشی ندی. بله هر دم لحال سکوت کاند دا زیوازی لگل کسانی تر. عبدالرحمن. باشه فرمو. سپاس دکم بام پیشوازیا. ای کشو هوا ناسعیه و ای بوده چند باران اک برای و بیت سیری او هوره تیره بکن زور ترسناکه بلام حزل باران بارین دکم پیم بله تو لچلگا قد جانداری شو گرد بینی و عبدالرحمن بله با چی ده پرسی زادزانی جانداری شو گرد توانی خوی بچند رنجگ بگرد و جوری بار دوخی کشو هوا هند پیاو هن وکو شو گردن لحر سکوتیان ده بلا هم هرسی بکن عشقره دبن بگو من کاتک نسیره که بی شته چی سیره تو گنزشی زیره کلی زانی لکاروباری ولاد بطاوی برای تو پالوانی او صدمه چیه سر کرده شیاو لناو چی نن نخیر شیاو تنها چی صلی چی بچو کو لماوی چی کرده لناوی دبم کواتا سر کرده شویو شویو بهزا بلا هم هشتا بچو که کواتا چه پالوان راستقینه؟ بگو من جناتان چاکتر دزانن پالوان خوان برجواندیا او کسیا توانادار لسر سرکداتی کسانی ترو شارزای پیلان دانانا بشوی چی زیدکانا ببی اوی کس بزانی زا او کسا چه او همو خصلتانی تیدا بید؟ تو من؟ بله دو پالوان راستقینه هی لو کاتا دا تو سرکرده چو چو بله نمدزاني عبد الرحمن لذا جيكا ولا دا ترسي براسي من دا ترسم او جواي كردوا تساو برو جيربم اشتيشي سيني لذا جيكا ولا بترسي بياوكو روستون لا تولي سر رقام عبد الرحمن بوتي هاتون بو ايرا حمزة حكمت من ایام دعوت نکرده با مالکم دیست من دعوت ایچ ساکه ایلیره بای حتیم بزداریم که لخواردنی که ایلیم ببوره اوانه زور سر رو لحال شکو تکانیان دو نزان چی دکن باشه چونی دلی باوابی عبدالرحمن لیان خوزرم هم زاره لبر خاطی تو بلام نتان بینم زاره چیتر اوا بزول نوا تیگه ایشتن دی لپیس هاو من بن دی بله یعنی خود والی شاده کلتن جی گواره ده ترسی عبدالرحمن نمزانی کار کردن لچلگه تنها فیله که چوچوی پیفیو ده عبدالرحمن هوشیار بن نابه کس شکمان پیف کرد به هیچ شیوه استا کاتی و هاتو دست پیف کن سر کرده عبدالرحمن داوی لچوچو کر مولتی بده تاکوب چیتا نوچه نان با جنگان لدجی سر کرده شیاو که ورده ورده هیز و ده صلاتی زیاد ده بود و ای تیگهاند که شیاو دیوی هرش بکات سر امپراتور لپای تخل بوی چوچو رازی بو لسر اوو هیزه چی زوری لگل عبدالرحمن دانار تاکو بسر شیاو دا زال بید دەتەوێت پایتەختەکەم بەجێ بێت یا عەبدوڕەحمان؟ بەڵێ. حەز بە خەمباری دەکەن لە دوای تۆ عەبدوڕەحمان. تکامان وایە لێرە بمێنێتەوە بۆ ماوەیەکی تر. پەیمانم پێداوە لەسەر ئەوەی دڵسۆزم بۆ ئیمپراتۆر و بەرنامەکەی ئەگەر بێت و جیانیشم لە پێناوەدا بەخشم. بەڵام ئەگەر لێرە بمێنمەوە ناتوانم کارێک بکەم لەو ڕێگایەدا. زۆر کەس هەیە لێرە دەیەوێت لە ناومان بات. ڕێگام بدەم بڕۆم. تکاتە لێ دەکەم. بەهەرحاڵ نابینە پەرزە ڕێگای ئامانجەکان بای سەرکردە. ئاگاداری خۆت بە عەبدوڕەحمان. بەسەر چاو. زۆر بە پەرۆشینجارێشتر ببیننەوە عەبدوڕەحمان. خوا ئاگادارت بێ. چۆچۆ ڕەزامەندی نوان لەسەر پیلانی عەبدوڕەحمان چونکە دەیویست دەست بگرێت بەسەر ناوچەی نان. دوای ئەوەی شیا و شکست دێنێت. بەڵام عەبدوڕەحمان ڕۆی بەرەو نان دوای ئەوەی سەرکەوت لە فریودانی چۆچۆ. گەورەم، بۆچی 50,000 سەرباز داوە بە عەبدوڕەحمان؟ ئەو کارەی تۆ وەک ئەوەیە کە پلنجێکە لە قەفەس ئازاد کردە بێت. چی؟ ئازادکردنی پلنج لەناو قەفەس؟ بەڵێ، دوای ئەو کارە هەرگیز عەبدوڕەحمان گوێڕەعەلی ناکات، چکە سوپایەکی گەورەی لە پشتە. جاسی پێدەکرێت لە کاتێکدا بە کشت و کاڵەوە خەریک بێت و لە دەنگی گەواڵە بترسێت. هەڵی خاڵەتاندی، چونکە عەبدوڕەحمان بۆ فریودانی تۆ خۆی وانواندووە. من دەزانم. من چاک دەزانم ئاوایە، چونکە عەبدوڕەحمان لە ئازادترین سەرکردەکانە بەڕاستی. مەبەستت ئەوەیە نەچۆ بۆ زەنگ لە دژی سەرکردە شیاو لە ناوچەی نان؟ نەخێر، لە دژی تۆ دەزەنجێ. بەڵام نەک لەبەر خاتری خۆی، بەڵکو لەبەر خاتری بەژەوەندی یارمەتیدانی ئیمپراتۆر گەورەم. دەیبینێ ئەو ترسنۆکە هەڵی خەڵەتاندم. ڕۆشتە وا دیارە چۆچۆ ئەوانەی ناردووە. دەیاکوژم. نەخێر، وەرە لەگەڵم. سەرکردە چۆچۆ فەرمانتان پێدەکات کە بگەڕێنەوە بۆ پایتەخت بەبێ دواکەوتن. ئەی سەرکردە عەبدوڕەحمان، سوپاسی ماندووبوونت دەکەم. بەڵام کاتێک پایەبەرزێک دەردەچێت بزن مشک ناتوانێت بیگەڕێنێتەوە نێو کۆت و زنجیر. پێویستە بە چۆچۆ ڕابگەیەنی کەوا من بە فەرمانی ئیمپراتۆر لە پایتەخت دوور دەکەومەوە. تێگەیشتی؟ باشتر وایە بۆ تۆ بگەڕێیتەوە لای هەر ئێستا. بەڵکو چاکتر وایە تۆ بە زیندووی بگەڕێیتەوە. ئەگەر حەزیشت لێیە سەر لە لاشە جیا بکەمەوە با بزانم. دەیبڕۆ پێشەوەی شمشێرەکەم دەربێنم. باشە، خواحافیز. چاکتر وایە ڕێگەیان لێ نەگرین. برەخۆ لە جیانی خۆمان بێزار نەبووینە. یەڵا با بگەڕێنەوە. بەم زۆرە پڵنگ لە قەفەزی دیلێتی ئازاد بوو. ئەمە عەبدوڕەحمانە. ئەو پاڵەوانەی کەوا وڵات چاوەڕوانێتی بۆ هێنانەدی دادپەروەری و ئاشتی و ئاسایش. پیاوی هێمن و مرۆڤی دڵسۆز. لە زنجیرەی داهاتوو چۆچۆ نامەیەکی نهێنی دەنێرێ بۆ یەکێک لە شوێنکەوتوانی و دەکات عەبدوڕەحمان بکوژێت. بەڵام کەسێک حکمەت و حەمزە ئاگادار دەکاتەوە لەو نامەیە. ئەوانیش بە نهێنی دەچن بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو پیلانە بەبێ ئەوەی عەبدوڕەحمان ئاگادار بکەنەوە. دوایی عەبدوڕەحمان پێی دەزانێ و لەسەر ئەو کارە لۆمەیان دەکات. دەبێ هۆی چی بێت؟